Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatxe egitera. Aditu zuenean Jesus kaio dela, lasterka etorri da berri da ematera. Urra, urra, gure Olentzero, pipa hortzean duela ezerita dago. Kanpoiak ere baitzu arautxatxu egin, bihar meriendatxe kabati jardoekin, bihar meriendatxe kabati jardoekin.